Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 kwietnia, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Przed burzami, wichurami i ulewami ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Władze Platformy zajęły się w Szczecinie sprawą posła Gawłowskiego. Inspektorzy ONZ już badają miejsca ataku chemicznego w syryjskiej Dumie. Na początek ostrzeżenie przed burzami, porywistym wiatrem i ulewami od godziny 14 do późnego wieczora. Burze są przewidywane w województwach wielkopolskim i łódzkim, mówi Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i dodaje, że mogą się też pojawić w innych regionach kraju. Tam, gdzie IMGW wydało ostrzeżenia dotyczące intensywnych opadów deszczu, czyli dla województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i również Sudety są objęte tym ostrzeżeniem, również i tam mogą się pojawić burze, bo jak sami wiemy, burza jest zjawiskiem nieprzewidywalnym. W prognozach do tych ostrzeżeń mogą dojść jeszcze dwa województwa, dolnośląskie i opolskie. Po przejściu burz prognozowane jest kilkustopniowe ochłodzenie. Za zamkniętymi drzwiami obradują w Szczecinie politycy Platformy Obywatelskiej. Na wyjazdowe posiedzenie poświęcone sprawie zarzutów dla aresztowanego posła PO Stanisława Gawłowskiego przybyli m.in. lider partii Grzegorz Schetyna, szef klubu Sławomir Neumann i była premier Ewa Kopacz. Politycy nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami, zapowiedzieli briefing na 12.45. Nie ma sensu, żeby stać do tej pory, bo nikt się nie będzie wypowiadał. Mówi jeden z działaczy szczecińskiej PO. Szczeciński sąd zdecydował wczoraj o zastosowaniu 3-miesięcznego aresztu wobec Gawłowskiego. Prokuratura Krajowa uzasadniła we wniosku, że zachodzi obawa matactwa w związku z postawionymi posłowi zarzutami. Dotyczą one okresu, gdy Stanisław Gawłowski pełnił funkcję wiceministra ochrony środowiska w rządach PO-PSL. Miał wtedy, jak twierdzi prokuratura, przyjąć jako łapówkę co najmniej 175 tysięcy złotych w gotówce, a także dwa zegarki o wartości prawie 25 tysięcy złotych. Zarzuty dotyczą też podżegania do wręczenia korzyści majątkowej w wysokości co najmniej 200 tysięcy złotych, a także ujawnienia informacji niejawnej oraz plagiatu pracy doktorskiej. Obrońca Stanisława Gawłowskiego, mecenas Roman Giertych, zapowiedział zażalenie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu posła. Według niego zarzuty są słabe, a cała sprawa ma charakter polityczny. Czy konstytucja wymaga zmiany? A jeśli tak, to w jakim zakresie? Na takie pytania odpowiadali eksperci, profesorowie, których o zdanie 2 lata temu zapytało Prawo i Sprawiedliwość. Publikacja jest już gotowa i wyniki zaprezentowali autorzy na konferencji w Warszawie. W prezentacji uczestniczyli m.in. premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, a prezentacji wyników przysłuchiwała się Sylwia Białek. Ankieta rozpisana przez Prawo i Sprawiedliwość została skierowana do środowiska naukowego, przede wszystkim do specjalistów prawa konstytucyjnego. Uczestnicy ankiety odpowiedzieli na 11 pytań dotyczących m.in. władzy sądowniczej, finansów państwa, pozycji ustrojowej prezydenta, a także poświęconych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński mówił, że chodziło o poznanie opinii wybitnych specjalistów. Po przeszło 20 latach trzeba poważnie zastanowić się nad namysłem, nad zmianami obecnej konstytucji, dostosować do wymogów współczesnego narodu i współczesnej rzeczywistości politycznej, społecznej w Europie i w świecie. Głosy w różnych kwestiach były podzielone. Większość autorów jest jednak za uregulowaniem w konstytucji relacji z Unią Europejską, mówiła profesor Anna Łabno. Najistotniejsze sprawy dotyczące naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Przede wszystkim chodzi o podkreślenie nadrzędności konstytucji, o ustalenie pewnych zasad dotyczących implementacji prawa. Część profesorów opowiedziała się zdecydowanie za wzmocnieniem pozycji głowy państwa. Grupa autorów jest jednak za przyjęciem kanclerskiego systemu rządów. Dziękujemy, to była Sylwia Białek. Międzynarodowi inspektorzy chemiczni rozpoczęli misję w Syrii. W najbliższych dniach mają zbadać miejsce ataku chemicznego w miejscowości Duma. Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że w ataku sprzed tygodnia zginęło co najmniej 70 osób, a 500 zostało rannych. To właśnie ten atak stał się powodem sobotniego uderzenia Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji na cele związane z bronią chemiczną w Syrii. Wojciech Cegielski. Inspektorzy Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej przylecieli do Syrii jeszcze w sobotę, krótko po tym, jak zachodnia koalicja zbombardowała 3 cele w rejonie Damaszku i Homs. Wczoraj eksperci spotkali się z syryjskim wiceministrem spraw zagranicznych w Damaszku, a teraz rozpoczęli pracę. W najbliższych godzinach mają pojechać na miejsce ataku chemicznego sprzed tygodnia. Wiadomo, że grupa ekspertów ma zgodę na pracę w Syrii od miejscowych władz, choć istnieją obawy, że rząd w Damaszku może chcieć ograniczyć zasięg ich badań. Inspektorzy będą chcieli zbadać, jakiej dokładnie substancji użyto w ataku na szpital w Dumie. Prawdopodobnie inspektorzy nie będą w stanie określić, kto użył broni chemicznej. Zachód twierdzi, że był to rząd prezydenta Asada, ale władze Syrii Syrii i Rosji twierdzą, że była to prowokacja opozycji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jeszcze informacja sprzed chwili. Możliwe, że Rosja dokonywała manipulacji na miejscu domniemanego ataku chemicznego w syryjskim mieście Duma, powiedział ambasador USA przy Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej Kenneth Ward. Reuters pisze, powołując się na anonimowe źródło dyplomatyczne, że dowody mogły zostać usunięte w czasie, kiedy inspektorzy negocjowali z władzami syryjskimi dostęp do Dumy. To był serwis Trójki. Poniedziałkowe południe, popołudnie pochmurne z opadami deszczu, a w pasie dzielnic centralnych także z burzami. Miejscami opady będą intensywne. Od 10 stopni nad samym morzem do 23 w centrum i 24 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To tu, na ulicach, unosi się zapach herbaty, a postacie z komiksów spoglądają na turystów z kolorowych neonów. To tu są specjalne szatnie dla parasolek, a za wydmuchanie nosa w miejscu publicznym grozi ostracyzm. Tokio, największa metropolia na świecie, zdaniem wielu, to raj. I właśnie o tym będę przekonywać już niebawem. Trójka. Jesteśmy połączeni. Relacje ze stolicy Japonii w środę, w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Agnieszka Szwajgier, do usłyszenia. Na relacje zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tokio. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując smartfon Samsung Galaxy J7 2017, oszczędzasz 150 zł, płacąc 999 zł. A kupując laptop Acer z procesorem Intel Celeron, oszczędzasz 180 zł, płacąc 1299 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 21 kwietnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już 7 minut po południu w połowie marca. Jak pamiętamy, wybuchła afera związana z Facebookiem. Okazało się, że do wszystkich danych użytkowników mają dostęp zewnętrzne firmy, które przygotowują aplikacje działające w serwisie. W ten sposób dane te trafiły do firmy Cambridge Analytica, która miała zajmować się wpływaniem na decyzje wyborcze przed referendum w sprawie Brexitu, a także podczas kampanii prezydenckiej w Stanach w 2016 roku. Problem dotyczy również wielu tysięcy użytkowników portalu w Polsce. Przed amerykańskim kongresem na pytania polityków odpowiadał szef Facebooka Mark Zuckerberg. Podczas przesłuchania senator John Kennedy stwierdził: powiem panu coś tak delikatnie jak umiem. Wasza umowa z użytkownikami jest do bani. Jest tylko po to, by chronić wasze tyłki, a nie użytkowników. Ta umowa to zgoda każdego z użytkowników serwisu na warunki proponowane podczas rejestracji. Swoją drogą, kto czyta takie umowy? Portal na w całym świecie ma ponad 2 miliardy użytkowników, a jego zyski wzrosły w ubiegłym roku o 56% do prawie 16 miliardów dolarów rocznie. Nie jedyne to miejsce oczywiście w internetowej przestrzeni, gdzie zostawiamy mnóstwo danych na swój temat, czasem bezwiednie. Możemy założyć, że dane te trafiają do firm zewnętrznych, że są sprawdzane, przeglądane przez służby specjalne. Dziś pytanie, czy inwigilacja i gromadzenie moich danych przeszkadza mi? Już teraz czekam na Państwa komentarze w listach, telefonach, a moim gościem jest pan dyrektor Piotr Drobek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Głównego Inspektoratu Danych Osobowych. Witam pana, panie dyrektorze, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, czy państwo powinno, czy państwa, bo dotyczy to wielu państw, powinny chronić odpowiednią na przykład legislacją swoich obywateli przed inwigilacją w internecie? A może należałoby z wszelkich regulacji po prostu zrezygnować? Użytkownik, korzystając z różnych portali, musi mieć tylko świadomość, że wszystko, co tam umieści, zostanie, będzie ewentualnie wykorzystane. Może ta ochrona ludziom do szczęścia nie jest potrzebna? To jest pytanie, czy powinniśmy regulować internet. bo internet ma swoją specyfikę, również jeśli chodzi o to, jak wykorzystuje się dane o użytkownikach. I chyba nie możemy tylko przyjąć takiego modelu, że jeżeli jesteśmy świadomi, to wtedy możemy decydować, bo z większości usług jesteśmy zmuszeni korzystać, bądź nie jesteśmy w stanie w pełni funkcjonować bez tego, że jakieś nasze dane pojawią się w ramach takiej czy innej usługi w internecie. Z tej perspektywy musi pojawić się prawo, tak żeby określić pewne wymogi, tak żeby chronić interesy każdego konsumenta. Informacje, dane na nasz temat gromadzi państwo, gromadzą oczywiście instytucje finansowe, banki, różne firmy prywatne, gromadzą przeróżne portale społecznościowe. Czasem niektórzy cieszą się, że mają jakieś usługi na przykład za darmo, na przykład bankowe. No, tymczasem jak wiadomo, nie ma nic za darmo, a to my jesteśmy towarem, do którego trafiają na przykład reklamy. Gromadzenie, śledzenie nas w internecie po to, aby personalizować te oferty reklamowe, to jest działanie legalne? To jest, każdy marketingowiec powie, że właśnie te reklamy są personalizowane po to, żeby lepiej obsłużyć klienta, odpowiedzieć na jego potrzeby. Co do zasady, jest to legalne. A zgodę, przypomnijmy, wyrażamy, podpisując, znaczy zgadzając się po prostu na umowę, prawda? No tak nie do końca. Właśnie. Diabeł tkwi w szczegółach. I musimy pamiętać o tym, że też jesteśmy w trakcie zmian przepisów prawa na poziomie europejskim. To do tego dojdziemy, bo 25 maja, jak pamiętamy, tego roku wchodzi w życie RODO. Ale ja wracam do tego wątku, o RODO za chwilę. Co w takim razie jest nielegalne? Handlowanie naszymi danymi, przekazywanie bez naszej zgody na przykład podmiotom trzecim? Bardzo często, jeżeli nie wyraziliśmy zgody, to przekazanie tych danych innym podmiotom będzie naruszało przepisy o ochronie danych osobowych. Mhm. Ale to zależy od tego, w jakiej relacji pozostawaliśmy, w jaki sposób przekazaliśmy te dane. No tak, tylko że w przypadku Facebooka pewnie podejrzewam, że zdecydowana większość użytkowników tego portalu nie miała o sprawie pojęcia, bo Facebook na przykład współpracuje z zewnętrznymi firmami typu Ypsilon, typu Experian, które specjalizują się w zbieraniu wrażliwych danych o użytkownikach. Są zbierane informacje o wieku, o pracodawcy, o zainteresowaniach, o majątku, o posiadanych samochodach, o kartach kredytowych, o operacjach finansowych. Wie portal, co czytamy, co oglądamy. Jakie restauracje wybieramy, z kim się kontaktujemy? To jest gigantyczna wiedza, którą można bardzo różnie wykorzystać. Racja. I tutaj wchodzą przepisy prawa, dużo ostrzejsze za chwilę. To trochę też różnie wygląda w działalności takich portali globalnych jak Facebook, w zależności od tego, czy dotyczy to klientów w Europie, czy klientów w Stanach Zjednoczonych, czy w innych częściach świata. Mhm. Musimy pamiętać, że przepisy, które obowiązują m.in. w Polsce, wymuszają również na Facebooku określone działania i też ograniczają możliwości wykorzystywania danych przez podmioty zewnętrzne. A nie ma pan wrażenia, że prawo sobie, a praktyka stosowana przez różnych administratorów to zupełnie co innego? Zawsze ten problem się pojawia wtedy, kiedy mamy do czynienia z technologią, z rozwojem technologii, nowymi modelami biznesowymi. Mhm. Prawo zawsze jest trochę opóźnione, ale to nie znaczy, że jest zupełnie bezradne. 25 maja, o czym wspomnieliśmy, tego roku wchodzi w życie RODO. To nowe unijne rozporządzenie po prostu dotyczące ochrony danych osobowych. Państwa unijne muszą wprowadzić zmiany nad tymi rozwiązaniami. W Unii trwały prace aż 4 lata i co wymyślono? To jeszcze rozszyfrujmy ten skrót. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Tak. Od 25 maja będziemy mieli w całej Unii jednolite zasady dotyczące ochrony danych osobowych. To dużo ułatwia, bo nie będziemy się musieli zastanawiać, czy polskie prawo stosuje się na przykład do takiego portalu jak Facebook, czy to będzie prawo irlandzkie, czy może prawo innego kraju. Mhm. Z drugiej strony te nowe przepisy bardzo jasno określają, jakie prawa mają konsumenci, czyli osoby, których dane dotyczą, również w odniesieniu do portali społecznościowych. I tak na przykład każdy będzie mógł wystąpić do administratora, który zarządza danymi, z żądaniem przekazania w formie pliku danych, czyli przedsiębiorca będzie zobowiązany do pokazania, jakimi danymi dysponuje, czy tak? Tutaj mamy dwa warianty. Pierwszy wariant to jest coś, co mieliśmy przez ostatnie 20 lat, czyli to jest prawo dostępu. Mogę się dowiedzieć, jakie dane o mnie wykorzystuje administrator, ale mamy jeszcze coś zupełnie nowego. To jest tak zwane prawo do przeniesienia danych, czyli wyobraźmy sobie sytuację portalu społecznościowego. Ja tam umieściłem różne dane na swoim profilu. Zgodnie z tym nowym prawem będę mógł zażądać od administratora jednego portalu przeniesienie tych danych w postaci elektronicznej do innego wybranego przeze mnie portalu internetowego. Tak przy okazji, panie dyrektorze, bo wiem, że GIODO wytknął partii rządzącej, że opracowując nowy kodeks wyborczy, partia zignorowała rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO właśnie. Czyli kamery w lokalach wyborczych, bo o tym myślę, naruszają prywatność głosujących. To jest bardziej złożony problem, bo tutaj ustawodawca zawsze może rozstrzygnąć, że instaluje kamery po to, żeby zapewnić przejrzystość pewnych procesów, ale ważne są szczegóły, jak to ma wyglądać, jak będzie to zabezpieczone i tutaj rzeczywiście ten problem został zasygnalizowany przez GIODO w związku z przygotowywaniami się do najbliższych wyborów. Unijne rozporządzenie nie zawiera, jak wiem, konkretnych wytycznych, jak zabezpieczać dane, zatem każde państwo musi zaprojektować taki własny system ochrony danych? Nie, właśnie to jest jeden z największych mitów, z którym warto się rozprawić. Ogólne rozporządzenie wprowadza obowiązki i uprawnienia. I te obowiązki wynikają wprost z przepisów ogólnego rozporządzenia. To ma ten plus, że bez względu na to, czy jesteśmy w Polsce, czy we Francji, czy w Hiszpanii, możemy liczyć, że te obowiązki i uprawnienia konsumentów będą takie same. Natomiast rozporządzenie odchodzi od czegoś, co było specyfiką polskiego prawa, że szczegółowo na poziomie aktu prawnego określano na przykład, jak zabezpieczać dane. Podam jeden przykład. Tak. Obecne polskie prawo wymaga odpowiedniej liczby znaków w haśle, jeżeli uwierzytelniamy się w systemie poprzez identyfikator i hasło. Teraz mamy na sztywno. To ma być 8 znaków składające się z małych, wielkich liter, znaków specjalnych lub cyfr. RODO odchodzi od takiego szczegółowego regulowania, bo to nie ma sensu. Standardy się zmieniają i zagrożenia też się zmieniają, więc to musi być bardziej elastyczne. Tymczasem pewnie pan zna te badania. Według badania firmy Dell 80% ankietowanych firm w Polsce, które muszą wdrożyć RODO, nie ma bladego pojęcia o nowym rozporządzeniu. Ciekawe, prawda? My mamy trochę inne wyniki badań, bo my jesienią prowadziliśmy badania, w których to myślę, że nie jest aż tak źle. To się różnie układa w zależności od tego, z jakim podmiotem mamy do czynienia. Tutaj największe problemy są z tymi małymi i średnimi podmiotami, które rzeczywiście jesienią miały dosyć mglistą wiedzę na temat nowych obowiązków. A jakie obowiązki? Liczę, że to się zmienia, jednak już minęło kilka miesięcy. A jakie obowiązki na przykład w związku z RODO będzie miał, nie wiem, mały zakład fryzjerski? Będzie miał jakieś? Na pewno, bo jeżeli wykorzystuje dane osobowe gromadzi swoich klientów. Ale RODO jest tak skonstruowane, że właśnie ten mały zakład, mały podmiot, który nie wykorzystuje danych o charakterze wrażliwym, czyli takich, które, nie wiem, mogłyby bardzo naruszać prawa osób, te obowiązki będzie miał ograniczone w zasadzie do minimum w porównaniu do tego, co mamy obecnie. Na pewno tym obowiązkiem będzie z jednej strony poinformowanie klientów, że takie dane ma i po co je wykorzystuje. Z drugiej strony będzie musiał te dane zabezpieczyć. Ale zabezpieczyć odpowiednio do zagrożeń. Czyli jeżeli to nie jest w internecie, jeżeli nie jest to w postaci elektronicznej, tylko na przykład kartka czy zeszycik, w którym wpisujemy numery telefonów, to oznacza, że będzie to zamknięte w szafce. Rozumiem. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Pan dyrektor Piotr Drobek jest moim gościem, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Głównego Inspektoratu Danych Osobowych. 18 minut po południu. Program trzeci. Dziś pytanie, czy inwigilacja i gromadzenie moich danych przeszkadza mi? 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czekamy na Państwa komentarze w listach, telefonach, polecam stronę internetową, polecam naszą sondę. Like Owen's poetry, and wish you well, my heart of old. When you sang Bay of Biscay, the whole world it drifted away. the wind did sigh through the heart's woe. I'll always be beside my heart of old. My heart of old. You're precious to me, like Blake's poetry. I wish you well, bold-hearted oak. With your arms raised open wide, singing to the skies, what a mighty soul. Pan Andrzej komentuje oczywiście, że nie lubię być inwigilowanym, dlatego informacje, których upublicznienia chciałbym uniknąć, przekazuję zazwyczaj w cztery oczy, już na pewno nie na Facebooku. Czy inwigilacja i gromadzenie danych przeszkadza mi? 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Pawle, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Witam. Paweł Kurkowski, Gdynia. Nie da się uciec od polityki. Będąc konsumentem polityki, tej wielkiej i tej małej, będąc jednocześnie obywatelem apolitycznym, co nie oznacza rzecz jasna obojętnym na zawarte w dzisiejszym pytaniu, chociażby w temacie stwierdzeniu, ja też muszę stwierdzić, że inwigilacja nie przeszkadza mi. Przedmioty, jeżeli chodzi o inwigilację przez podmioty zewnętrzne, tak? W zasadzie nie przeszkadza mi, gdyż jako użytkownik jestem świadom tego, że moje dane mogą być i są inwigilowane przez firmy zewnętrzne, jak i służby specjalne. I co ciekawe, więc wiem, jakiej natury i komu przekazuję moje dane. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Pan Piotr napisał, regulaminy portali powinny zawierać tylko jedno zdanie, a mianowicie wszystko, co umieścisz, może być użyte przeciwko tobie. Wtedy każdy by ten regulamin przeczytał i wszystko byłoby jasne. Pan Robert? Panie Robercie, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy. Jestem właścicielem bardzo małego sklepu internetowego i niestety chcąc, nie chcąc muszę mieć dane osobowe, żeby wysłać klientowi pusty towar, który u mnie zamówił. Jasne. I dla mnie GIODO to była katastrofa, bo jeżeli ja mam jednego klienta na 3 dni, na tydzień, bo to jest jako hobby traktuję, to nie jest moje główne źródło dochodu, tak? No to trudno, żebym ja handlował danymi osobowymi, mając, nie wiem, 5 klientów miesięcznie, tak? No to są... A byłem tak samo, jestem tak samo rozliczony, jak, nie wiem, duży sklep internetowy. Przepraszam, internetowy, bardzo duży obrotach. Dlatego RODO jest to dla mnie pewnego rodzaju wybawieniem, bo jest uproszczone, łatwiejsze, ale zgadzam się z tym, co pan przed chwileczką przeczytał, że regulamin powinien wyglądać dosłownie jedno zdanie. Wszystko, co podajesz, to jest twoja odpowiedzialność i tak dalej. Bo jak ja mam to wszystko chronić? Jestem sam właścicielem, sam mam być osobą, która chroni dane osobowe i tak dalej, i tak dalej. Wracając do Facebooka, tym sklepem handluję tam ileś lat i wymusili na mnie ludzie, żebym założył na Facebooku konto, za co się wstydzę do teraz i prawdopodobnie zlikwiduję, bo obraża moją inteligencję po prostu Facebook. Bo nie widzę żadnego sensu dla mnie, żebym ja powielał to, co mam na stronie internetowej, to, co mam na sklepie, żeby coś na Facebooku mieścić. Zajmuje mi to tylko czas, ale dane osobowe, jesteśmy po prostu skazani na to, żeby pewną część danych osobowych udostępniać, bo inaczej nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy załatwić. Tak, jasne. Pozdrawiam pana. Pan Janusz. Panie Januszu, halo. Kłaniam się. Dzień dobry, witam. No, dane osobowe, bardzo troszczę się o swoje i większe pretensje mam do polskiego rządu niż do Facebooka. Między innymi o to, że w tamtym roku rząd zafundował milionom Polakom konieczność przekazania danych osobowych do różnych podejrzanych firmek. Mam na myśli rejestrację telefonów na kartę. I Polacy chodzili do takich punkcików w supermarketach, w kioskach, pokazywali swój dowód, to było kserowane, gdzieś tam zapisywałem. I w ten sposób setki tysięcy albo miliony danych osobowych poleciały gdzieś do jakiejś dużej bazy i one mogły być przehandlowane. Kolejna idiotyczna rzecz, rząd nasz planuje wprowadzenie setek tysięcy oświadczeń majątkowych dla pracowników różnych sfer, nie tylko administracji, choć tutaj to powinno być akurat przestrzegane. Także można się spodziewać tego, że kilkaset tysięcy ludzi w Polsce, być może kilka milionów, za rok, za dwa obudzi się z koniecznością publikowania swojego adresu, PESEL-u, I różnych wrażliwych danych. Pan Arek napisałby, no niby przeszkadza mi, ale czy mamy inne wyjście? Możemy nie korzystać ze sklepów internetowych, z bankowości elektronicznej, spędzać całe godziny na poczcie czy w urzędach. Pan Paweł, panie Pawle? Dzień dobry, witam panie Kubo. Dzień dobry, witam pana. Wie pan, to ja bym chciał jak gdyby zastanowić się nad tym, czym jest inwigilacja tak naprawdę w rozumieniu tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Bo jeżeli to jest wykorzystywane dlatego, że chcę kupić coś w sklepie internetowym i zgadzam się na to, aby ktoś wykorzystał mój adres mailowy, żeby kurier przywiózł, czy adres zamieszkania, żeby kurier przywiózł mi to do domu, bo nie chciało mi się wyjść z domu i zakupić coś, kupić coś na odległość, to nie rozumiem, żeby to była inwigilacja. Natomiast wiele lat temu zaczęło się mówić o tym, żeby polskie, zresztą nie tylko polskie społeczeństwo, ale żebyśmy zaczęli właśnie uważać na to, co publikujemy w sieci, żebyśmy byli ostrożni, jakie dane przechowujemy na swoich portalach społecznościowych w postaci zdjęć. I nie tylko pana audycji, ale naprawdę większość mediów o tym informowała, że są to dane, które są, mogą być użyte przeciwko nam w sposób naprawdę nie taki, jak my byśmy sobie życzyli. Czasami tak, zaskakujące. Żeby ta inwigilacja nam mogła przeszkadzać. Robimy to na własny użytek i sami się tak naprawdę na to zgadzamy. I gdyby to były początki internetu, początki Facebooka czy innych portali społecznościowych, mógłbym to zrozumieć. Natomiast teraz dziwię się osobom, które taki problem zaskakuje. No, z drugiej strony ktoś napisał, osoby, którym nie przeszkadza inwigilacja, najwyraźniej nie mają po prostu pojęcia, co można zrobić z danymi i jak na nich się zarabia. Pan Robert, panie Robercie, witam, halo. Witam, panie Kubo. Ja bym chciał taką ciekawostkę powiedzieć, która mi się przetrafiła gdzieś może z pół roku temu. Zostałem szczęśliwym posiadaczem telefonu na dwie karty SIM. No i od jakiegoś czasu wiadomo, że te karty na doładowania trzeba rejestrować. I proszę sobie wyobrazić, poszedłem kupić sobie taką kartę do jednego z punktów i zarejestrowałem oczywiście tą kartę na swoje nazwisko. Tam pan, który mi sprzedawał tą kartę w punkcie, mi zarejestrował. I nigdy tej karty nie użyłem. Po prostu tak dla własnej ciekawości czy dla własnego użytku chciałem to po prostu mieć w telefonie. No i po dwóch, trzech dniach do mnie dzwoni przedstawiciel, który mi na ten numer oczywiście, który nigdy nie użyłem, który oferuje mi jakieś tam garki na parze. Także dziwna sprawa, ale to jest właśnie ta inwigilacja. Dane osobowe. 7 trójek na początku 22. Witold Masionek, Kancelaria Kols. Jeżeli chodzi o zgody na przetwarzanie naszych danych osobowych, to przede wszystkim my musimy sami o tym decydować. Nowe rozporządzenie, które będzie miało zastosowanie od 25 maja 2018 roku, w tym zakresie wprowadza rewolucję. Są nowe uprawnienia, jeżeli chodzi o prawa podmiotów danych, czyli osób, które przekazują te dane, i ta ochrona w tym momencie od 25 maja zaczyna być realną ochroną, a nie tylko iluzoryczną, tak jak to było dotychczas. Jeżeli natomiast chodzi o kwestie związane z internetem, no to tutaj można powiedzieć o jeszcze jednej ważnej, istotnej kwestii, że cały czas jest niska świadomość osób, przede wszystkim osób fizycznych, tych podmiotów danych osobowych, jeżeli chodzi o przekazywanie jej danych. Te dane są przetwarzane na szeroką skalę, są przetwarzane nawet poza zakresem tych zgód, które gdzieś są przekazywane na potrzeby przetwarzania tych danych osobowych. I w tym momencie też to wynika z tej nowej regulacji, że na takie praktyki na rynku przede wszystkim nie może być zgody, dlatego że one działają na niekorzyść tych podmiotów danych osobowych. I w tym momencie, jeżeli ktoś będzie dopuszczał się takich praktyk, no to naraża się na sankcje, dlatego że jeżeli chodzi o to rozporządzenie, to w rozporządzeniu sankcja to nie jest tak, jak było teraz, na dzień dzisiejszy, że to jest wyjątek i to jest kara de facto przymuszająca, to tak było w polskim ustawodawstwie, tylko to jest zasada. Pan Jacek, panie Jacku, krótko proszę, witam pana, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Jacek Rabuj z Olsztyna, kiedyś pana okradłem z książki na antenie. Aha. Panie Kubo, a propos właśnie rabusiowania danych, mam taką jedną uwagę, bo RODO generalnie skupia się na wszystkich firmach, nawet na tych, które na drobną skalę gromadzą dane osobowe, a tak naprawdę największym zagrożeniem są firmy, które kradną nam dane, bo na przykład jesteśmy zmuszeni do używania ich aplikacji. Prosty przykład telefonów komórkowych, smartfonów z aplikacjami na Androida i tak dalej. To o tym za chwilę porozmawiamy, do tego wątku wrócę. Tak. Posiadając telefon, musimy się zgadzać. zgadzać tak naprawdę na to, że udostępniamy nasze kontakty, nawet zdjęcia i treści wiadomości, bo tak naprawdę nie ma innego wyjścia, żeby skorzystać z telefonu bez akceptowania takich zgód. Przeglądarki internetowe tak samo, wyszukiwając w komputerze wszelkie dane, zgadzamy się na to, żeby te przeglądarki inwigilowały cały czas nasze poczynienia, skanowały. Przepraszam, kończę, bo czas mi się kończy. Pan Paweł jeszcze. Panie Pawle, krótko, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Tylko jedno słowo na temat programu. Zwracamy wszyscy uwagę na kwestie handlowe, natomiast ja zwracam uwagę na szczególne znaczenie danych wrażliwych, szczególnie naszych preferencji politycznych, w przypadku jakichś dziwnych sytuacji, które mogłyby się wydarzyć. Przykładowo siły zbrojne obcego państwa wkraczają do Polski, no i w tym momencie, mając dostęp do danych wrażliwych, tak naprawdę mogą sobie selekcjonować w prosty sposób ludzi do odstrzału. Pozdrawiam wszystkich. Ciekawa i przerażająca koncepcja. Ktoś napisał, próbowałem jakiś czas temu dowiedzieć się, jak usunąć się z Facebooka. Trzeba najpierw zrobić tak zwaną kopię danych, jakie ma Facebook o nas. To, co zobaczyłem, przeraziło mnie. Messenger, poza przechowywaniem wszystkich moich rozmów, zdjęć, również śledził połączenia telefoniczne, zbierał numery telefonów, są godziny połączeń, czas rozmów, do tego treści SMS-ów, MMS-ów. To się nazywa szpiegowskie Level Master, komentuje słuchacz Paweł Pilarczyk, redaktor naczelny PC Lab. Musimy pamiętać, że wszystkie informacje, które umieszczamy na Facebooku, są najczęściej publicznie dostępne, czyli jeżeli nie zmienimy sobie ustawień prywatności takich postów, które zamieszczamy, każdy takie posty może podejrzeć, tak więc wszystkie informacje na temat tego, gdzie się znajdujemy, jaki mamy stan posiadania, na przykład jeżeli chwalimy się samochodem albo swoim mieszkaniem, takie informacje mogą być wykorzystane przez osoby postronne. Więc pamiętajmy, że biorąc na przykład kredyt w banku, banki nas sprawdzają również naszą obecność w sieciach społecznościowych, sprawdzają, gdzie się znajdujemy, jakie mamy przedmioty. Tu zwłaszcza na przykład w przypadku ZUS-u, kiedy zgłaszamy, że jesteśmy akurat na chorobowym, a tymczasem umieszczamy na Facebooku zdjęcia, że jesteśmy akurat na wakacjach, to również inspektorzy ZUS-u mogą takie informacje potwierdzić. Więc pamiętajmy, że wszystko, co umieszczamy w sieciach społecznościowych, czy na Facebooku, czy na Twitterze, czy na Instagramie, takie informacje mogą być niestety wykorzystane czasem przeciwko nam, więc zanim klikniemy ten przycisk publikuj, upewnijmy się, że posty, które akurat mamy ustawione jako publiczne, może każdy obejrzeć bez żadnych konsekwencji, natomiast jeżeli nie chcielibyśmy, żeby każdy takie posty mógł podglądać, pamiętajmy, żeby ustawić ustawienia prywatności takiego posta po prostu na prywatne. 28 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan Tomasz Motyliński, były haker, teraz po jasnej stronie mocy, administrator Race Group. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Witam państwa, witam pana. No nie były, hakerem mi się całe życie. Domyślam się, że afera związana z Facebookiem specjalnie pana nie zaskoczyła. To tylko wierzchołek góry lodowej? Portale powszechnie gromadzą, a niektóre handlują naszymi danymi? Facebook akurat jest najmniejszym graczem. Bardziej bym się przejmował tym, co zbierał nas Google za pomocą telefonu z Androidem, bo ja przynajmniej pobrałem swoje dane wszystkie z Facebooka. Jestem dość aktywnym użytkownikiem Facebooka, szczerze mówiąc, ale zarazem świadomym. Ja, jeśli coś publikuję, to publikuję świadomie i wiem, jakie są tego konsekwencje. I dane, które Facebook zgromadził na mój temat, kompletnie mnie nie przeraziły. To nie jest problem. Co tam było ciekawego? Nie, no wszystkie moje wpisy na Facebooka, wszystkie zdjęcia, materiały, wideo, jakie opublikowałem, rozmowy na Messengerze. Tak, to się loguje. Logowanie takich rzeczy jest czymś normalnym i ja uważam, że akurat dobrze, że to robią, tylko problem jest w tym, że nie do końca zabezpieczają dostęp do tych danych, bo ja jako osoba, która no, wiem coś więcej na temat informatyki niż to, że obrazki się wyświetlają na ekranie, mogę z całą świadomością swoich słów powiedzieć, że z Facebooka idzie wyciągnąć wszystko, nie mając nawet uprawnień. Przesłuchiwany przez kongresmenów Mark Zuckerberg na pytanie, czy dane z Facebooka można usunąć, odpowiedział, nie ma takiej możliwości. Czyli dane, zdjęcia, komentarze pozostają w internecie na zawsze? To nawet nie dotyczy Facebooka. Jest takie jedno zdanie, które jest sloganem, ale zawiera całą prawdę. Coś, co raz weszło do internetu, nigdy już z niego nie wyjdzie. Powiedział pan, że Facebook to nie jest rzecz zaskakująca. A co pana zaskakuje? Aktywność, rozmach przeglądarki Google? telefonu Google, tego co przesyła telefon. Ja osobiście używam telefonów z Androidem, ale ze zmodyfikowanym oprogramowaniem Androida. Wgrywam sobie własne oprogramowanie niejako Androida, które blokuje całą tą inwigilację, jaką nam Androida zapewnia na dzień dobry. Mhm. Dzięki temu, co zbiera Android, jestem w stanie, znając tylko numer pana telefonu, określić pana lokalizację z dokładnością do 20 minut wstecz. Bo takim mniej więcej opóźnieniem pojawiają się dane w serwisie Google'a. Jestem w stanie określić, z kim pan rozmawiał, jakie wysyłał pan SMS-y. Nie jest to naprawdę żadnym problemem. Treść SMS-ów również byłaby dla pana dostępna, tak? Tak, treść SMS-ów tak. Mało tego, Google zna hasła do wszystkich sieci Wi-Fi na świecie. Ludzie podają sobie, zapisują hasła do Wi-Fi, prowadzą zapis. Te hasła są archiwizowane i te hasła z tego Google'a można wyciągnąć, żeby było zabawniej. Hmm. A mówimy niejednokrotnie o sieciach firmowych. A proszę mi powiedzieć, ile są warte aplikacje, mam wrażenie, coraz bardziej popularne, takie aplikacje, które kodują nasze rozmowy albo kodują nasze treści, zdjęcia? Wszystko zależy od metody kodowania. Jeśli metoda kodowania jest metodą end-to-end, czyli tak naprawdę koduje telefon rozmówcę, a dekoduje telefon od drugiego rozmówcy, tak jak mamy to na przykład w przypadku WhatsAppa, to w sytuacji, gdy obydwaj, bo jest warunek, w sytuacji, gdy obydwaj korzystają z najnowszej wersji WhatsAppa, treść ich rozmów jest poufna. Jeśli jeden będzie miał niezaktualizowaną, już problem się zaczyna, bo wtedy jest to po drodze gdzieś dekodowane naprawdę po stronie serwerów. Pierwszy kod jest rozkodowywany po stronie serwera, potem kodowany na wersję używaną naszego odbiorcy i te dane gdzieś po drodze wynikają. Jeśli jednak obydwoje mamy najnowszą możliwą wersję, działającą w tej samej wersji, jest to kodowanie end-to-end. Takich aplikacji jak WhatsApp jest więcej, bo to jest Signal, jest parę jeszcze innych. Mhm. Te chwile powstają nowe kody, algorytmy szyfrowania. To się bardzo nie podoba służbom specjalnym na przykład. To prawda, w Stanach, tak. W Stanach. To wynika również troszeczkę z bezpieczeństwa narodowego. Rząd chciałby czytać komunikaty przesyłane przez terrorystów pomiędzy sobą. Mm-hmm. Oni również korzystają z tych dróg komunikacji. Ale naprawdę musimy być świadomi tego, że inwigilowani jesteśmy wszędzie na każdym kroku. To nie jest tylko telefon z Androidem, telefon z Windowsem, to nie jest tylko nasza przeglądarka internetowa, to nie są serwisy, których my używamy. Inwigilowani jesteśmy przy pomocy naszych kart płatniczych, przy pomocy różnych programów lojalnościowych. A no właśnie, bo mam... Jeżeli ktoś kiedykolwiek użył karty lojalnościowej i jednocześnie zapłacił w tym sklepie kartą płatniczą, to proszę mi wierzyć, że ta karta płatnicza została skojarzona z tym programem lojalnościowym i potem, jeżeli ktoś, jest firma, która skupuje takie dane hurtowo od różnych podmiotów, a są takie firmy, znam takie firmy, oni potem te dane ze sobą zestawiają i na podstawie danych są w stanie wystawić nasze preferencje zakupowe, co kupujemy, gdzie, po co, dlaczego i za ile. Mhm. W ten sposób trafiają do nas tak zwaną telowaną reklamą, bo dzisiaj mało kto tym wie, nie wiem, czy to działa już w Polsce, ale na pewno działa w Stanach. Billboardy są ustawiane w takich miejscach, gdzie obok przechodzą z telefonami konkretne grupy ludzi, które są dla nich targetem. I w tym miejscu są ustawiane konkretne billboardy. Więc te dane są zbierane na każdym możliwym kroku. Jesteśmy permanentnie inwigilowani. Spełniło się to, co napisał Orwell w książce 1984. Tak? Mam znajomego, który ma osobną kartę płatniczą, którą zasila z konta, jeżeli jest taka potrzeba. I tylko tą kartą posługuje się przy płatnościach w internecie. Mądrze robi czy przesadza? Robi bardzo mądrze. To jest karta prepaidowa. Oferuje to na przykład Bank ING, ale nie tylko. To jest akurat BNG, wiem, że jest to. To jest karta kredytowa przedpłacona i tam po prostu najpierw wpłacamy pieniądze, a później ta karta w internecie widoczna jest jako zwykła karta kredytowa. I w ten sposób nikt nie oceni. Jeszcze wrócę do wątku tej aplikacji szyfrującej. Pan jedną z nich wymienił, Signal. Czytałem taką anonimową wypowiedź jednego z pracowników NSA, specjalna agencja amerykańska, jak wiemy. Rzeczywiście przyznał, że z tą aplikacją jest pewien problem, przy czym zaznaczył, że to nie jest tak, że nie można się dostać do treści. Można, tylko że zajmuje to bardzo dużo czasu. Nieprawda, nie można. Nie można, przesadzał? Znaczy, pojęcie bardzo dużo czasu. Ja myślę, jeżeli ktoś ma 20-30 lat na zdekodowanie wiadomości, to będzie to bardzo dużo czasu. No nie można, za 20 lat te informacje będą nieprzydatne. duża baza danych, do których ma dostęp firma, na przykład zajmująca się marketingiem politycznym, to daje ogromne możliwości. To możliwość wpływania na wyborców, prawda? Daje możliwości manipulowania. Tak jak mi dane zbierane z portali, dane zbierane z różnych źródeł na temat użytkownika pozwalają stworzyć tak zwaną tablicę haseł, która pozwala potem złamać hasło do dowolnego portalu w przedziale kilku minut, już nie będę się w szczegóły zagłębiał, tak pozwala mi również manipulować danymi ludźmi, ponieważ mogę treści, które do nich piszę, mogę dostosować do tego, co ja wiem, co oni czują, myślą, to przekazują. To jest potężna informacja. A można to zrobić również w Polsce? Obawiam się, że tak. Możemy skorzystać na przykład z grupy użytkowników Facebooka, czy to jest zbyt mała grupa i po prostu nie opłaca się nad nimi popracować politycznie? Wydaje mi się, że politycznie by się opłacało. Google, Facebook jak najbardziej. Te dane byłyby przydatne do tego, żeby manipulować tłumem. Czyli jakby miał pan takie zlecenie, to od tych użytkowników pan by zaczął? No ja bym zaczął raczej nie od Facebooka, ja bym zaczął od Google'a. Facebook byłby na drugim miejscu. Jak mówię, Google zbiera znacznie więcej informacji. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilka minut. Tomasz Motyliński, haker, administrator Race Group, jest moim gościem. 20 minut pozostało do 13. Dziś pytanie, czy inwigilacja gromadzenia moich danych przeszkadza mi? 7 trójek na początku 22. Polecam stronę internetową Tam Sonda, a wyniki sądy przed 13. Pan Adam napisał, mniej więcej raz w tygodniu otrzymuje telefony z różnymi zaproszeniami. Pewnie jak większość ludzi. Proszę spróbować w takiej rozmowie dowiedzieć się, kto jest administratorem naszych danych, poprosić o ich usunięcie. Mamy do tego prawo, a jednak nigdy mi się to nie udało. Program trzeci. Za, a nawet przeciw. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Piotr Rybnika. Witam. Ja mam taką sprawę wiążącą się z tym wszystkim, bo ilekroć robię zakupy w pewnym sklepie oferującym książki, płyty, dużej sieci na E, nazwa jest, to zaraz potem przez 2-3 tygodnie dostaję takie bardzo dziwne SMS-y, typu wróżka mi coś tam oferuje, typu wygrałem, typu anioł szczęścia. To się wiąże jedno z drugim, prawda? Mhm. Z pewnością tak, pan Jacek. Panie Jacku, halo. Dzień dobry państwu. Ja prowadzę malutką firmę i już jestem straszony tymi ochroną danych osobowych, że za chwilę jak się nie pozbieram, jak nie będę chronił tego telefonu komórkowego klienta, to 100 tysięcy kary. Natomiast sam ostatnio przeżyłem coś takiego, że wszedłem na swoją księgę wieczystą. Tam są wszystkie moje wrażliwe dane. Tam jest mój PESEL, imiona rodziców, adres. To jest dostępne dla każdego. Mhm. Jeżeli to nie zostanie po tej magicznej dacie zmienione, no to praktycznie można wpisać losowy numer księgi wieczystej, dostać dane osobowe, oczywiście przypadkowej osoby, ale można z nimi już manipulować. Panie Aleksandrze, witam pana. Halo? Tak, ja chciałem zwrócić uwagę na to, żebyśmy nie zwracali uwagi tylko na to, co robimy w internecie. monitoring ten wideo, który się wszędzie dzieje, no to jest taka druga rzecz. Taki przykład z innego państwa. W Austrii kilka lat temu, czy kilkanaście, wprowadzono kontrolę prędkości odcinkową na autostradach. I po roku sąd najwyższy tamtego kraju nakazał wyłączenie tego, dlatego że nie były jasno opracowane czy zdefiniowane procedury niszczenia danych. Te dane pozwalały bardzo dokładnie prześledzić, kto kiedy, z kim przejechał przez które miejsce. No i tyle, prawda? Zresztą w Niemczech i w Austrii nie ma czegoś takiego jak Google Street View, dlatego że właśnie sądy zakazały używania tego, bo to udostępnia zbyt wiele informacji o ludziach. I wreszcie, jeżeli jeszcze mogę powiedzieć o monitorowaniu głosowania. Bardzo dobrze, że GIODO to podniósł. Jeżeli te dane, te obrazy były w internecie, byłyby w internecie, cóż prostszego niż użyć programu do rozpoznawania twarzy, żeby sobie zrobić dokładną listę osób, które głosowały. Jasne. Prawda? Pan Dariusz napisał: wydaje mi się, że wiele osób nie rozróżnia użycia danych od inwigilacji i nie zgadzam się, aby ktoś wykorzystywał moje dane z zakupów internetowych do określania na przykład mojego profilu, co jadam, gdzie spędzam czas, na kogo głosuję, czy jakie są moje preferencje, bo to rzeczywiście jest prawdziwa inwigilacja. Pan Maciej, panie Macieju? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Panie Kubo, znaczy ja tak troszeczkę muszę być historycznie, dlatego że my mówimy teraz o internecie, o tym, że dane są wrażliwe i łatwo je zdobyć, ale nazwijmy to w tym naszym bałaganie, ja panu powiem, bo ktoś nawet to zwraca na to uwagę, co by się stało, gdyby, nie wiem, wchodzi jakaś armia i próbuje zdobyć te dane. Mhm. Oczywiście wcześniej może zdobyć je internetowo, ale ja podam panu przykład. W 1939 roku, jak Niemcy wchodzili do Pragi, to tamtejszy Secret Service zniszczył wszystkie dane wywiadowcze. Natomiast jak Niemcy wchodzili do Warszawy, te wszystkie dane wywiadowcze dostały się w niemieckie ręce. W związku z tym, to my mówimy o internecie, jak na papierze nie jesteśmy w stanie zniszczyć wszystkiego na czas. Także niestety takie to zdarzało się sytuacje, chociaż nie było jeszcze internetu, proszę pamiętać. Za 14 minut, 13. Cyprian Gutkowski, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Facebook czy inne portale społecznościowe, zdecydowanie ustawienie najwyższych profili prywatności, bo to nie chodzi nawet o to, że sam Facebook ona zbiera te informacje, ale również też może zobaczyć to i wykorzystać przeciwko nam, jeżeli mamy to na profilu publicznym. Natomiast też co do samego Facebooka, unikać podawania danych wrażliwych, danych, które mogą zostać wykorzystane przez jakieś firmy, które nas stargetują, będzie jakieś mikrotargetowanie. To jest najistotniejsze, powinniśmy być świadomi tego, że ktoś może coś wykorzystać przeciwko nam. Pan Radosław komentuje: zacznijmy traktować wreszcie nasze dane osobowe jak towar handlowy. To wymaga otwartego podejścia firm, które te dane zbierają, no i większej świadomości z naszej strony. Panie Stanisławie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Pierwszy raz udało mi się zadzwonić, bardzo się cieszę. Aha. Chciałem powiedzieć o właśnie rozpoznawaniu nawet twarzy tutaj, co było podnoszone. Nie tylko Facebook, ale nawet moje urządzenie takie z nadgryzionym jabłuszkiem potrafi rozpoznać moją twarz na zdjęciu i przypasować moją twarz do pozostałych zdjęć zrobionych w okresie, w jakim używam tego urządzenia. Mhm. Także to wydaje się bardzo proste, żeby odnaleźć taką osobę właśnie, kiedy przejeżdżała autostradą, czy była na wyborach, tak, w jakim czasie była na zakupach i tak dalej, i tak dalej. No, z tego co wiem, nawet ten system testowany jest przez policję w Chinach, właśnie system rozpoznawania twarzy. Pan Wojciech, panie Wojciechu, halo? Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. I wszystkich słuchaczy. To jest problem naprawdę bardzo poważny, bo dam tylko przykład, że żeby się zarejestrować u lekarza rodzinnego, widnieje kartka, że nie może przebywać więcej jak jedna osoba, chronione dane osobowe. Mm-hmm. Wszystko się zgadza. W szpitalu kleją opaski, mm-hmm. ale po nazwisku, po całym korytarzu siostry krzyczą: dam pani Kowalski, pani Kowalska, proszę bardzo, tutaj na zabieg, wszystko jest w porządku. Następna sprawa. Aha. W sądzie, na wokandzie wypisane, kto, skąd, jak, wszystkie dane są osobowe do zabrania. Mm. Ciekawe przykłady. Pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Chciałem powiedzieć bliżej troszkę mikrofonu, panie Piotrze. Dobrze, czy teraz mnie lepiej słychać? Troszkę, tak, słucham pana. Byłem kurierem przez ponad 7 lat i dane osobowe nie jest problem, żeby je mieć, ponieważ tak jak tutaj już słuchałem na temat telefonów komórkowych, trzeba wziąć dowód osobisty, a nieraz i firmy telefoniczne żądają sobie ksera dowodu osobistego. Po ostatnim czasie wiele już osób, oczywiście nie pracuję w firmie kurierskiej, ale ludzie zaczęli odmawiać tego. Także pana zdaniem do zbierania takich danych jest bardzo, bardzo wiele. Za 11 minut 13. Doktor Wiesław Baryła, psycholog społeczny, Uniwersytet SWPS w Sopocie. Z punktu widzenia psychologii i potrzeb psychologicznych to, że ludzie dzielą się w internecie, na Facebooku, tak wieloma materiałami, przemyśleniami, myślami swoimi, jest zupełnie naturalne. Większość z nas na szczęście nie jest paranoikami i nie myśli, zanim cokolwiek napisze albo cokolwiek umieści, nie myśli, że to może być użyte przeciwko niemu. Stąd całe nieszczęście użytkowników, którzy po prostu nie myślą, że może być użyte przeciwko nim, a firmy komercyjne używają mowy nie przeciwko, ale nie w najlepszym interesie, sprzedając te dane reklamodawcom czy innym osobom zależącym na wpływie społecznym, ale po prostu ludzie są tylko ludźmi albo aż ludźmi na szczęście i dlatego mimo ogromnych zagrożeń korzystają z możliwości kontaktowania się z gronem osób najbliższych. 10 minut pozostało nam do 13. Ponownie na antenie pan Piotr Drobek, dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Głównego Inspektoratu Danych Osobowych. Witam pana, panie dyrektorze. Dzień dobry. I pan Tomasz Motyliński, haker, administrator Race Group. Witam również. Witam również. Panie. Na pytanie, czy inwigilacja, gromadzenie moich danych przeszkadza mi, 84% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 16% odpowiada, że nie. Pan Tomasz Motyliński, wiele aplikacji, o czym wspominaliśmy, które zresztą sami montujemy na naszych różnych urządzeniach, to są aplikacje zawierające narzędzia szpiegowskie, takie, które gromadzą i przekazują? Tak, znaczy rynek się troszeczkę zmienił, bo jeszcze niedawno w Polsce głównym źródłem takich aplikacji szpiegowskich było pirackie oprogramowanie. Ludzie instalowali pirackie Windowsy, pirackie Office, Microsoft, pirackie gry, nie wiedząc, że jeżeli ktoś robi tą aplikację, krakuje ją dla nich, to tak naprawdę w międzyczasie umieszcza tam trojana, który pozwala na permanentną inwigilację ich komputera. Dziś powoli od tego się odchodzi. Dziś sami instalujemy, pobieramy legalne aplikacje na telefony, których coraz większa liczba, są ludzie, którzy to śledzą na bieżąco, pokazuje, że celem tych aplikacji nie jest zaspokajanie naszych potrzeb, tylko tak naprawdę gromadzenie informacji na nasze. Czyli poza tą główną funkcją, tam doczepione są jeszcze różne dodatkowe możliwości, tak? No ja bym powiedział, że główną funkcją jest zbieranie informacji, a dodatkową funkcją maskującą jest jakaś funkcja użyteczna dla nas. To raczej to będzie działa. Rozumiem. Piotr Drobek, panie dyrektorze, będzie funkcjonowało prawo do bycia zapomnianym? Na pewno. To jest prawo do usunięcia danych, jeżeli już nie ma celu, dla którego zostały zebrane. Jeżeli nie ma podstawy prawnej, czyli na przykład przepisu prawa, który wymagałby dalszego przechowywania danych. I będą kary dla tych, którzy zlekceważą RODO? O tych karach najczęściej się mówi, bo górne granice tych kar są rzeczywiście bardzo wysokie, bo to jest do 10 milionów euro bądź 2% obrotu, w kwalifikowanych sytuacjach nawet do 20 milionów. I 4%, bądź, tak. Tak jest, ale pamiętajmy, że te kary, te górne granice są po to, żeby właśnie ci wielcy, globalni gracze poważnie traktowali te przepisy. A czy dotychczas... Jeśli mogę się wtrącić, bardzo proszę. Ale to prawo zapomnienia jest fikcją. Od kilku lat walczy o wykreślenie mnie ze wszystkich dokumentacji Kościoła katolickiego w Polsce. Prawo do zapomnienia tam nie działa, nie będzie działać. Co zrobicie z Kościołem w takim razie? Ciekawy przykład, ale zdaje się, że rozmawiamy przede wszystkim o prawie do zapomnienia w internecie. Ale ja bym chciał, aby Kościół katolicki o mnie zapomniał. Ja zostałem jako małe dziecko ochrzczony, jestem ateistą. Mhm. Chciałbym, aby Kościół katolicki o mnie zapomniał. Nadal figuruję w danych Kościoła katolickiego, również w tej formie cyfrowej, to sobie tam sprawdziłem. Chciałbym, aby Kościół zapomniał o mnie. Gdzie moje prawo do zapomnienia, jeśli mówimy już o tak globalnie? Przykład jest skrajny, ale jak najbardziej prawdziwy. Temat na osobną audycję. Panie dyrektorze, czy dotychczas zdarzały się kary za niezgodne z prawem w Polsce wykorzystanie danych osobowych, czy firmy, instytucje działające w Polsce były dyscyplinowane? Problem polega na tym, że dotąd nie mieliśmy takich sankcji. Nie można było nałożyć kary za samo naruszenie, tylko kary, które miały przymusić do tego, żeby wykonać decyzję. I to jest radykalna zmiana. Od 25 maja będzie można rzeczywiście nałożyć karę pieniężną i to już jest coś, co jest niewątpliwie odczuwalne. Bo sankcje, które dotąd były, czyli przepisy karne, no niestety bardzo słabo były wykorzystywane przez organy ścigania. Tomasz Motyliński, Mark Zuckerberg tłumaczył, że nie wiedział o skali gromadzonych danych i że trafiają do firm zewnętrznych. Kłamał. Po prostu akcje Facebooka poszły w dół. Część ludzi rezygnuje, jak wiemy, z tego portalu. Ale nie ma powodu. Nie. Na Facebook gromadzi dane, które my sami mu publikujemy. Są to prawda tak zwane ciasteczka śledzące, które śledzą naszą aktywność na innych stronach www, co obrazuje tym, że jak szukamy zmywarki, to za chwilę Facebook nam reklamę zmywarki wyświetla. Ale to jest tylko to. Facebookiem naprawdę nie należy się przejmować. Jeżeli umieszczamy tam informacje, które my świadomie umieszczamy, że wiemy, jakie mogą być konsekwencje ich umieszczenia, to nie ma się czym martwić. Zgoda. Nie, na przykład, mnie śmieszą ludzie, którzy publicznie publikują zdjęcia swoich dzieci, swojej rodziny, robią krzywdę. Wnętrza mieszkania, obrazy. Czy ja mogę tutaj... Bardzo proszę, panie dyrektorze. Bo tutaj są dwie sprawy. Jedna rzecz, że i to musimy powtarzać. My musimy być świadomi wszędzie tam, gdzie umieszczamy informacje o sobie. Szczególnie w tych sytuacjach, kiedy te informacje mogą być publicznie dostępne, nawet jeżeli pamiętamy o ustawieniach prywatności, bo niestety użytkownicy często o nich zapominają. Drugą sprawą jest to, że przepisy prawa powinny wymuszać określone zachowania tych, którzy te informacje o nas wykorzystują. I tutaj mamy szansę, że to nowe prawo europejskie w tym zakresie będzie dużo bardziej skuteczne niż to, co mieliśmy dotąd, bo jednak rynek europejski jest zbyt duży, żeby ci duży gracze mogli zignorować wymogi prawne. I to też powiedział Mark Zuckerberg w czasie słynnego wysłuchania, gdzie zapytano go, czy Amerykanie są tak samo chronieni jak obywatele europejscy. No i powiedział, że nie. Piotr Drobek, Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Głównego Inspektoratu Danych Osobowych, wcześniej Tomasz Motyliński, haker, administrator Race Group. Panowie, dziękuję za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia, dziękuję. A my, proszę Państwa, usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. Najważniejsze problemy gospodarki Polski, Europy i świata oraz goście znający je od podszewki. Przybliżamy i wyjaśniamy zawiłe, nie zawsze do końca zrozumiałe ekonomiczne aspekty naszego codziennego życia. Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku po 18.30. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażenie w Saturnie. Teraz kupując nowy smartfon z łatwością zachowasz wszystkie dane. Wybierz na przykład Samsung Galaxy S9 Plus za 3999 zł, a usługę przeniesienia danych otrzymasz w zestawie. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? I Krzysiek. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swoją starą lodówkę na nową, Misiu. 500 zł taniej. Ty też wymień swoją starą lodówkę na nową, energooszczędną lodówkę No Frost w Media Expert. Teraz taniej nawet o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert.